Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ba'd. Kardeşler, bu hafta Müslüman halklarla ilgili göreceğimiz ülke Irak ve Irak halkı. Irak'ın konu başlığı medeniyetlerin ve acının beşiği. Resmi adı Irak Cumhuriyeti. Başkenti Bağdat. Başkenti Bağdat hemen hemen ülkenin orta doğusunda. 2016 nüfusu 6.810.000 kadar. En kalabalık şehir aynı zamanda. En büyük, en gelişmiş şehir. Diğer önemli şehirleri Musul. Yukarıda 1.750.000 nüfusla. Yanında Erbil. 1.200.000 nüfusla. Alt tarafta güneyde Basra. Körfez'e yakın. 1.050.000 nüfusla. Yukarıda Süleymaniye 1.040.000 nüfusla. Yani sonra Şiiler açısından değerli olan Necef, Kerbela, Bağdat'a yakın Kerkük, Nasiriye, Hilla, Amara önemli kalabalık nüfusu ihtiva eden şehirler. Yüz ölçümü yaklaşık 435.000 km². Yani Türkiye'nin yarısına biraz büyük. Nüfusu 2018 başındaki tahmini 38.275.000 civarında. Nüfusunun %75'i şehirlerde yaşıyor. %25'i kırsal kesimlerde yaşıyor. Şehirleşme oranı yüksek yani. Ortalama ömür 52 yıl gibi diyorlar. Nüfusun %45'ini neredeyse yarısı 14 yaş altı oluşturmakta. Genç nüfusa sahip. Orta Doğu'nun genel özelliği genç nüfus önemli kesimi oluşturuyor. Kilometre kare başına düşen insan sayısı şu anki nüfus tahminiyle 88 kişi. Kalabalık yani. Resmi dili Arapça ve Kürtçe. Her iki dil de resmi dil. Şu anki yıldızsız Allah-u Ekber yazan kullanılan. Etnik yapı. Yani ırksal durum nedir Irak'ta? Halkın %77 kadar bir oranı Arap. %19'u Kürt. %2'si Türk. Ülke yönetimindeki en etkili aktör olarak öne çıkan Araplar genelde Musul, Bağdat ve Basra civarında yaşıyor. Kürtler ise yoğunlukla Kürt yönetiminin hakim olduğu kuzey kesimde yaşıyorlar. Türkler ise Türkmenler, Azeriler ve Anadolu Türklerinden oluşuyor. Neredeyse yarısı Şii. Bunun yanı sıra her birinin oranı %1'den az olan Farisi, Lur, Keldani, Asuri, Nasturi gibi çok sayıda etnik grup yaşamak. Resmi din İslam'dır. Irak halkının %97'si Müslümandır. Müslümanların %55'i Şii, Caferi, %45'i Sünni diye geçiyor. En yüksek rakam olarak bunlar veriliyor. Ancak Sünniler %55, Şiiler %45'tir. Çoğunluk Sünnilerdir diyor. Tabii net bir sayım yok. Sayım olmayınca haliyle bu tahminler havada uçuşuyor haliyle. Bir de genelde öğrendiğimiz, algılayabildiğimiz kadarıyla dünya üzerindeki Şii nüfusunu arttırmak için böyle yüksek oranın tahminlerde bulunuyorlar insanlar. Yani Irak'ta da tüm göstergeler Şiilerin çoğunlukta olduğu şeklinde ama Sünnilerin çoğunlukta olduğunu söyleyenler de var. Allahu alem. %2 oranında Hristiyan var yaklaşık. %1'in altında da Yezidi, Sabi ve az sayıda Yahudi mevcut. Coğrafi durumu Türkiye'nin güneyinde bir Orta Doğu ülkesidir. Irak. Komşuları ise doğuda İran, güneyde Kuveyt ve Basra Körfezi. Aynı zamanda güneyde ve güneybatıda Suudi Arabistan, batısında Ürdün'de Suriye, kuzeyinde de Türkiye var. Irak, Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları arasında bir geçit olarak bulunmakta. Zaten Türkiye ve Suriye, Ürdün, Irak'ta bu şekilde bir konuma sahip. Dolayısıyla kritik bir konumda. Bundan dolayı maalesef ülkenin başı beladan kurtulmuyor. Din düşmanları tarafından, dünya perestler tarafından ortaya çıkartılan sorunlar sebebiyle Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Devletleri Birliği, petrol ihraç eden ülkeler teşkilatı OPEC, efendim Dünya Bankası IMF, İslam Kalkınma Bankası gibi uluslararası örgütlere üye bir ülke olarak Irak'taki idari taksimat Osmanlılar zamanındakinin devamı olup Batı sistemlerinden hiç etkilenmemiştir. Toplam 18 ile ve 96 ilçeye ayrılmış. İllerde Dohuk, Erbil, Nineva, Temim, aslında onun ismi Kerkük'te, bunu Saddam değiştirmiş. Temim diye. Süleymaniye, Diyala, Selahuddin, Bağdat, Vasıt, Babil, Kerbela, Anbar, Necef, Mutana, Kadisiye, Diyara, Basra ve Misan. Fiziki yapısına gelince Irak'ın fiziki yapısı genelde 4 bölge. Bunlar kuzey ve kuzeydoğuyu kaplayan İran ve Türkiye sınırlarındaki yüksek dağlıklı bölgeler. Sonra bunların güneyinde bulunan Basra Körfezi'ne kadar bataklık ve yeşil alanlar. Güney ve batıdaki çöllerle kaplı Mezopotamya bölgesi. Üçüncüsü. Dördüncüsü de Ürdün, Arabistan ve Güney Suriye sınırlarından başlayan step ve çöllerdir. Özellikle şu Suriye çölü diye, Suriye'yi işlerken gördüğümüz Suriye çölü diye isimlendirilen alan. Mezopotamya kuzeyden başlıyor. Kuzey Mezopotamya, Orta Mezopotamya, Güney Mezopotamya diye geçiyor. Çöllerin hemen doğu tarafı ve kuzey. Vadi boylarında akarken sürekli mil taşıyan doğal setler oluşturan Fırat ve Dicle, bu iki nehir ve bunların kollarından oluşan diğer nehirler Irak'ın can damarı, su kaynağı. Ve bu nehirler aktıkları bölgeden hep toprak taşıyarak özellikle şu Basra Körfezi'ne denizle doldurmuşlar. Vadi tabanlarından yüksekte kalması sonucu sular ve bataklık alanlarla kaplıymış bu alan. Fırat Nehri'nin ve Dicle Nehri'nin birleştiği yerden sonrası yaklaşık 185 kilometrelik bir alan. Buraya Şattul Arap diyorlar. Ne demek Şattul Arap? Şat büyük nehir demek. Arap'ın en büyük nehri manasında. Birleşmiş, iki nehrin birleşmiş ve Basra Körfezi'nin akar haline dönüyor. Özellikle bu bölgede bataklık alan çok fazlaymış. Bazı bölgeler su altındaymış bundan dolayı. Hatta yaşamlarını kamıştan yapılmış küçük evlerde, botlar ve sallar üzerinde sürdüren halklar da yaşıyormuş bu bölgede. Özellikle Fırat'ın batı kıyısında görülen ve ülkenin adını aldığı söylenen Irak adı verilen dik kayalar büyük ölçüde aşılmış. Ülkenin en büyük platosu da kuzeydeki bulunan Cezire bölgesidir. Bu Cezire bölgesi Dicle ile Fırat nehirler arasında kalan yerin yukarı kısmına verilen adı. Bu bölge yukarı Mezopotamya olarak da isimlendirilir. Köklü bir geçmişe sahip olan bu bölge dünya tarihi ve medeniyet açısından da oldukça önemlidir. Anadolu, Suriye ve Irak üçgeni arasında kalan münbit bir yerleşim merkezine ve stratejik öneme sahip olan Cezire, Ömer Radyalan döneminde İslam topraklarına katılmıştır. Yine kuzeyde başlayıp doğuya doğru inen Zagros dağları ülkenin Irak'ın en yüksek bölgeleriymiş. Bu bölgelerde yaklaşık 5600 metreye kadar yükseklikler gözükebiliyormuş. Dicle ve kolları ile Fırat, Irak ve Mezopotamya'nın hayat kaynağı. Şu sınırların İngilizler tarafından cetvelle çizildiğinde aşikar göstergesi görüyorsunuz. Kuveyt'in sınırı, Irak'ın güney ve güneybatı sınırı, hakeza Ürdün-Suriye arasındaki sınır, Ürdün-Irak arasındaki sınır. Bunların hepsi İngiliz kafirinin Müslümanlar için çizdiği sınırlar. Yoksa doğa, kendiliğinden oluşan doğal sınırlar değil. Türkiye'den doğuyor Fırat ve Dicle. Suriye'den geçiyor Fırat. Sonra Irak topraklarına geçiyor. Dicle'de Türkiye'den direkt Irak topraklarına geçiyor. Irak'a neredeyse kuzeyden güneye baştan başa geçiyorlar. Basra Körfezi'nde birleşiyorlar. Şatlılara oluşturuyorlar. Ve oradan Basra Körfezi'ne akıyorlar. Bu iki büyük nehrin de kolları var. O kollardan da büyük olanlar Büyük Sap, Küçük Sap ve Uzuym nehirleri diye meşhur olan nehirler, diğer önemli nehirler. Çok sayıda göl bulunmakta. Çoğunlukla bu nehirlerden kaynaklı. Bir kısımda tam güzel göl özelliği göstermeyen yağmur suyla olan dolan yüzeysel çukurluklar. Basra Körfezi'ne yakın o Şatlı'nın Arap bölgesinde nehirlerin denize aktığı bölgede de çoğunlukla bataklıklar var, sazlık alanlar var. Meşhur göller ise Hurulhammar, Rezeze ve Tartar. Tarihine gelince bu Irak'ın bulunduğu Mezopotamya bölgesi dünyanın en önemli yerleşim merkezlerinden birisidir. Hatta ilk de diyebiliriz. İlk ve en önemli yerleşim merkezlerinden birisidir. Milattan önce 7. yüzyıla kadar Sümer, Akat, Babil ve Asurların eline kalmış. Bu tarihte ise Perslerin eline geçmiştir. Böyle toplanan bir kısmı Ebubekir radıyallahu anh zamanında, geri kalan kısmı ise Ömer radıyallahu anh zamanında İslam topraklarına katıldı. Tarihte önemli birer ilmi ve ticari merkez rolü üstlenmiş. Günümüzdeki Irak'ın da en önemli şehirlerinden olan Basra ve Küfe şehirleri Ömer radıyallahu anh zamanında kurulmuştur. Küfe'nin yerini göstermek istiyorum özellikle. Ebu Hanife, Ebu Hanife Rahimahullah zamanında çok meşhur bilinen bir yer. Ali radıyallahu anh da zaten İslam'ın merkezini buraya taşımıştı. Ama şimdi çok küçük bir yer. Bu iki şehir Ömer radıyallahu anh zamanında kurulmuş şehirler. Daha öncesinde geçmişi yok. Ali radıyallahu anh zamanında ise hilafet merkezi Medine'den Küfe'ye taşındı. Necef'te Ali radıyallahu anh'ın türbesi var. Kerbela'da Hüseyin radıyallahu anh'ın türbesi var. Ali radıyallahu anh'da, Hüseyin radıyallahu anh'da bu türbelerden beridir. Onlar bu türbeleri istemiyorlardı. Çünkü İslam türbeleri yasaklamıştır. Kabirlerin yükseltilmesini yasaklamıştır. Bırak türbeleri. Bu işten razı değillerdir onlar. Evet, Ebu Hanife, İmam Ebu Hanife, Ahmet bin Hanbel, Abdülkadir Geylani gibi büyük alimler Bağdat ve Küfe'de yetişmişler ve insanlığa ilim ve hikmet yaymışlardır. Bu üç zatın türbesi de halen Bağdat'tadır. Bağdat, Abbasiler döneminde yeniden imar edilerek İslam dünyasının başkenti oldu. Dünyanın en önemli kültür merkezlerinden birisi haline geldi. Özellikle halifelik Harun Reşit ve oğlu Me'mun zamanında onun dönemlerindeyken Irak dünya en parlak ilim ve kültür merkezi oldu. Ancak 1258 yılında Irak'a giren Moğollar, hükümdar Hulagu'nun başında olması şekliyle Moğollar Bağdat'ta ve Irak'ın genelinde büyük bir katliam ve yıkım gerçekleştirdi. Bundan sonra bu önemli bilgi, ilk defa ulaştım böyle bir bilgiye. Bu Moğolların dağma ve İslami beldeler saldırması neticesinde 3 yıl 4 ay hilafet makamı açıkta kalmış. Daha sonra Mısır'da yönetim elinde bulunduran Memlüklerden Baybars, 1261 yılın Haziran ayında Abbasi Veliahtı Ahmet el-Muntasır Billah'ı halife ilan etmiş de ümmet tekrar hilafet makamına kavuşmuş elhamdülillah. Darısı şu an günümüz içinde. Allah-u Teala bizlere halife bahşetsin ki ve ümmet başını bulsun tekrar inşallah. O başsızlığın ceremesini çok ağır yaşıyor bu ümmet, ehl-i sünnet. Daha sonra işte Celayirliler, Timuroğulları, Karakoyunlar, Akkoyunlar, Safevilerin hakimiyeti altına giriyor Irak. 1515 yılında Kuzey Irak, Irak'ın kuzey tarafı Osmanlı toprağına katılıyor. Devamında da Kanuni döneminde 1534 yılında ülkenin tamamı Osmanlıların hakimiyet altına girip 5 asır boyunca en parlak dönemini yaşayacak şekilde Osmanlı hakimiyetine kalmıştır. Suriye'de Osmanlı hakimiyet dönemindeyken büyük refah dönemine ve en parlak dönemine ulaşmıştı. Irak'ta aynı şekilde onun komşusu olarak aynı parlak dönemlerini Osmanlı dönemlerinde yaşamış ve kıymetli alimler buralardan neşet etmiş. Hatta daha fazla ilimlere gelişsinle İstanbul'a götürülerek her türlü çalışma imkanlarını sağlanmış. Ancak insanlığın ve huzurun düşmanı İngilizler Irak'a göz koyduğunda 1. Dünya Savaşı sıralarında Basra'ya girdiler. Körfez'den Basra'ya girdiler. Ancak Irak ve Osmanlı kuvvetleri Selman Pak Meydan Savaşı'nda 29 Mayıs 1916'da İngilizleri yenerek tamamını esir etmiştir. Bu savaşın ismi Selman Pak Meydan Savaşı'dır. Ancak bizim son zamanlarda gündemimize Kuhut-ul Amare diye girdi. Kuhut-ul Amare şurası. Nerede yani? Necef'in doğusunda. Selman Pak ismiyle isimlenilen Meydan Savaşı'nda Irak'taki yaşayanlarla Osmanlı 13 binden fazla İngiliz esir almış. Bunların içerisinde yaklaşık 500 tane subay var. Ve o İngiliz ordusunun içerisinde de Hintli Müslümanlar da. Halbuki bu belki de dünya tarihi içerisinde en büyük esirin ele geçirildiği savaşlardan birisi bu. Belki de birincisi. 13 binden fazla esir elde etmiş. Evet, 1918 yılında bu savaştan 2 yıl kadar sonra İngiltere Musul'a ordularını soktu ve 1920 yılında da Irak'ın tamamı İngiliz mandası olarak İngiliz hakimiyetine girdi. 1930 yılında güya İngiltere Irak'a sözde bağımsızlık tanıdı ama başına getirdiği kral İngiltere'nin menfaatini gözeten, İngiltere'nin emirlerini yerine getiren, dolayısıyla İngiliz etkisinde kalmaya devam ettirecek bir kral olarak bulundu. 1958 yılına kadar fiili olarak İngiliz etkisi ülkede devam etti. Irak 2. Dünya Savaşı'na girmedi ancak bütün İngiliz sömürgeleri gibi savaştan etkilendi. 1958 yılında kanlı bir darbeyle ordu cumhuriyeti ilan etti Irak'ta. Ancak darbeci Abdülkerim isimli diktatör İngilizlerden fazla bir hürriyet vermedi ülkeye. Bunun üzerine Arap Sosyalist Baas Partisi ikinci bir darbe yaptı. Darbeci kraldan yönetimi devraldı. 18 Kasım 1963'te Arif Kardeşler karşı darbeyle başa geçti. 5 sene sonra oradaki Baasçılar 1968 yılında bir darbe geçirerek yönetimi tamamen ele geçirdiler. Bu dönemde Saddam Hüseyin yönetimde etkili bir konumdaydı ama yönetimde değildi. Yönetimde tüm General El-Bekir varmış. Saddam zamanla Baas Partisi içerisindeki bütün muhaliflerin saf dışı ettiği birçoğu öldürüldü. 1976 yılında yani darbeden asıllarda büyük darbeden 8 sene sonra Saddam Hüseyin başbakanlığı ve önemli görevleri Bekir'den devraldı. 1979 yılında ise devlet başkanlığını üstlendi. O günden 2003 yılındaki Amerikan müdahalesine kadar ülkede devlet başkanıydı. Saddam Hüseyin. Baas Partisi'nin lideri olarak. Baas yönetiminin yaptığı bir eylem var. Bu eylem Sünni Arapları Şiilerin önüne geçirmesi, onları öne çıkarması, Şiilerin de dolayısıyla dışlanması idi. Ancak bu ülkede sepsel sorunları kırılgan hale getir. Yani ülke içerisinde Şii ve Sünni ayrımını kışkırttı, harekete geçirdi. Çünkü Şiiler önemli bir mevcuda sahip olmalarına rağmen onlar o ülkede yokmuş gibi muamele gördüler. Dolayısıyla ezildiler. Tahkir edildiler. Bu da onlarda güç arayışına onları sürükledi ve Sünnilere karşı kin beslemeye başladılar. Saddam Hüseyin her ne kadar Sünnileri Şiilerin önüne geçirmişse de ülkede İslami faaliyet yapılmasını engellemek maksadıyla diktatörlük rejimini de kullanarak tehlikeli gördüğü kişilerin idamıyla işe başladı. Ayağının tozuyla ona muhalif olan bakanları ve yüksek rütbeli subayları en başta 20 kişi olmak üzere idam ettirdi. Daha sonra da idamlar devam etti. Mesela Bağdat'ta Düceil diye bir şehir varmış. Bu Düceil isim şehirde Saddam Hüseyin'in iki defa suikast girişiminde bulunduğunu gerekçe göstermiş ve bu şehri tamamen ortadan kaldırmış Saddam Hüseyin. İslami hareketi tamamen ortadan kaldırabilmek için de elinden geleni yaptı. Bunun bu maksatlı olmak üzere İslami Davet Partisi varmış Irak'ta onun döneminde. Buna üye olan, destekleyen ve ilişkisi bulunan herkesin idam edilmesi şekliyle bir kanun çıkartmış. Bu kanun hükmünce 1980 Şubat'ında 300 Müslüman idam edilmiş. 1980 yılında İran'daki devrimin hemen akabinde 22 Eylül 1980'de Amerika'nın da teşvikiyle bir sınır meselesini gündeme getirerek Saddam İran'a karşı savaşa girişti ve 8 yıl süren bu savaşta toplam 1 milyon insan, yaklaşık 1 milyon insan hayatını kaybetti. Kim bu 1 milyon insan? Amerikan mı? İngiliz mi? Hristiyan mı? Yahudi mi? Değil, Müslümanlar. Müslümanlar birbirini kırdılar bu 8 yıl içerisinde. Bu 8 yıl içerisinde 200 milyarı silaha verilmek üzere 420 milyar dolar maddi zarar meydana geldi Irak'ta. Aynı zamanda huzur, barış ve düzen de bozuldu tabii ki. Çünkü bu savaş ekonomik refahın bozulmasıyla insanların düzenlerinin bozulmasına sebep oldu. Dolayısıyla fakirlikle mücadele başladı ülkede. 1988 yılındaki ateşkesle savaş bitti ama 1990 yılının 2 Ağustos'unda Irak orduları Kuveyt'e girdiler bu sefer. Yani 2 yıllık barış dönemi insanları, diktatörü rahatsız etmiş olmalı ki Irak, Kuveyt'e bazı bahanelerle girerek orası bizim bir şehrimizdir diye orayı işgal ettiler. Bu da Körfez krizi diye isimlendirilen bu olayda petrol fiyatlarının artmasına ve ekonomik dalgalanmalara sebep oldu. Bütün dünya çapında. Menfaatlerine zarar gelen Amerika, Kuveyt'i boşaltmak için süre verdiği Saddam Hüseyin'e, onu verdiği sürede ayrılmadığı için 1991'in 16 Ocak gününde müttefik güçlerle beraber Irak'a askeri hareket başlattı. Zaten 8 senelik İran Savaşı'nda oldukça zayıflayan ekonomik güç sebebiyle Irak daha da zayıflamıştı. Bir aylık bir süre zarfında Amerikan güdümündeki Birleşmiş Milletler'in de ekonomik ambargosuyla ülke tamamen bu süre içerisinde otorite boşluğundan yararlanan bazı Şii gruplar ayaklanma başlattı. Kuzey Irak'ta da özel bir Kürt yönetimi oluşturması için hareketler başladı. Ve neticede de Şiiler ülkenin yönetimini devraldılar. Kürtler de yukarıda daha geçen güne kadar bir devlet oluşumunu sağlayacak şekilde özel bir bölge oluşturdular. Dışarıdan Amerika bu ülkeye müdahale etti. Dedi ki kuzeydeki 36. paralel ile ortadaki 32. paralel arasında sadece sen uçuş yapabilirsin. 32. paralelin alt tarafına, 36. paralelin üst tarafına uçuramazsın uçaklarını, müdahale edemezsin diye yasak getirdi. O da bu yasağa uymak zorunda kaldı. Bu ne demektir? Bu seni ben idare ediyorum. Dediğim gibi sana sınır koyarım demektir. Neticede de Irak'ın merkezi yönetimi isimlerinden, Irak'ın merkezi yönetimi aşağıdaki şeylerin hakim olduğu, çoğunlukta olduğu bölgeye ve yukarıda, kuzeyde Kürtlerin yoğun olduğu bölgelere müdahale şansı bulamadı. Amerikan yönetimindeki müttefik kuvvetler birkaç sefer, farklı yıllarda birkaç sefer Irak'a karşı hava saldırıları düzenledi. Birleşmiş Milletler de ambargo ilan etti. Her ne kadar 1996 yılında yumuşatılmışsa da 2003 yılında ülkeyi Saddam Hüseyin'den kurtarmak ve Saddam'ın hakim olduğu kitle imha silahlarını biz ülkeden arındıracağız bahanesiyle tekrar koalisyon kuvvetleri hava saldırısıyla beraber onu takip eden kara harekatıyla 9 Nisan'da Bağdat'a girdi ve Saddam Hüseyin iktidarını devirdi. 15 Nisan'da da tüm Irak'a hakim oldular. İslami hareket bu ülkede İslami hareket olarak hakim olan diğer komşu ülkelerdeki hakim olan hareket hangisiydi? İhvan-ı Müslümin, Müslüman kardeşlerdi. Çoğunlukla onların faaliyetleri, özellikle de gençler arasında bir etkisi olan faaliyet. Bir de Irak'ın kuzey tarafında, Kuzey Irak'ta Irak Kürdistan İslam Birliği isimli bir örgüt varmış. Onlar da Müslüman kardeşler çizgisine yakın, çatışmalardan uzak duran, genellikle eğitim ve kültürel faaliyetlere ağırlık veren bir grupmuş. İklimi ve bitki örtüsüne gelince, Irak'ta iklim kış-yaz mevsimleri kuzey-güney bölge arasında büyük değişiklik gösteriyor. Kuzey tarafta genelde sert karasal iklim, güney tarafta çöl iklimi var. Yaz mevsimi güneyde uzun, sıcak ve kurak. Sıcaklık bölgede ortalama 46 dereceyi buluyor. Şiddetli rüzgarlar sonucu genellikle Temmuz ayında kum fırtınaları yaşanıyor güney tarafta. Yaz kuzeyde serince ve kısa sürer. Kış mevsimi ise güneyde kısa ve serin geçer. Kuzeyde kış çok karlı ve uzundur. Bu bölgelerde kış aylarında sıcaklık ortalaması 0'ın altında. Çöl bölgelerinde ise bütün dünya çapında büyük bir kış olmadığı sürece pek yağışın görüldüğü noktalar değil. Ancak yağışlar böyle dünya çapında büyük kış olduğu zaman görülüyor. Ülkenin bitki örtüsü, ülkeye mahsus bitki örtüsü, meyvesi de önemli bir dış satım ürünü olan hurma ağaçlarıdır. Dağlık bölgelerde çam, meşe, fıstık ağaçları, daha yukarılarda diken ve çalılarla kaplanmış. Güneyde steplerde bozkırlar, bozkır bitkileri, çöllerde ise dikenli bitkiler gözüküyor. Aşağı Mezopotamya dediğimiz güney kesimlerde ve Basra Körfezi kıyılarında bataklık özellikleri gösteren yerlerde söğüt, kavak ağacı, yeşillik ve su otları ve sazlarla kaplı. Ülkedeki vahşi ve yabani hayvanların en bol olduğu yerler dağlardır. Bu ıssız bölgelerde başak, sırtlan, çakal, ceylan ve yabani tavşan gibi hayvanlar var. Çöllerde dev kertenkeleler, değişik türde yılanlar, çöl faresi, Dicle ve Fırat gibi büyük ırmak boylarında kurbağa, yılan ve yabani ördek görülüyor. Ülke aynı zamanda göçmen kuşların da uğrağı durumunda. Tabii kaynaklar, Irak'ın en önemli tabii kaynağı petrol. Petrol rezervi bakımından dünyanın en zengin dördüncü ülkesi. İran'dan sonra. Petrol, Kerkük, Musul ve Basra olmak üzere başta olmak üzere bu üç bölgede çıkartılıyor. Kuzeyden çıkarılan petrol, petrol boru hattıyla Suriye'nin Baniyar, Lübnan'ın Trablusçam limanlarına, ülkemizin yumurtalık tesislerine pompalanıyor. Güneyden çıkarılan, Basra'da çıkartılan petrol ise Körfez kıyısındaki limanlardan borularla sevk ediliyor. Irak doğalgaz açısından dünyada 13. sırada, petrokimya açısından da zengin. Değeri petrolle yakın bir diğer tabi servet kükürt. Bunu asbest takip ediyor ve zengin fosfat kaynaklarına sahip. Nüfus ve sosyal hayata gelince Irak ender rastlanacak bir tarihe sahip. Ülkenin nüfusunu meydana getiren gruplar öncelikle Araplar, Kürtler ve Türkler olmak üzere. Baskın kesim bunlar. Arapça resmi dil olması hasebiyle en çok konuşulan dil. Ondan sonra Kürtçe ve Türkçe. Bir kısımda Ermenice konuşuluyormuş. İngilizce ise maalesef İngilizlerin gerek kültürlerinin baskınlığı, gerekse silahlı kuvvetlerinin baskınlığı sebebiyle bütün dünyada en çok konuşulan Batı lisanı özelliğini devam ettiriyor. Araplar arasındaki mezhep temelli ayrılığı derinleştiren esas faktör, işgal sonrasında gerçekleşen ilk seçimlerden sonra başbakan olan Nuri el-Maliki'nin yönetime gelmesidir. O Şii'dir. Daha önce Suriye'ye ilgili derste bahsetmiştim size. Kendisi sokakta saatçilik yapan sıradan bir adam iken Irak gibi çok değerli bir ülkenin başbakanlığına atanmış bir politikacı. Bu adam izlediği politikalar sebebiyle ve İran'a yaklaşması sebebiyle, mezhepsel fikirlerle öne çıkması sebebiyle ülkedeki Sünni Şii ayrılığını körükledi. Evet, Şiiler genelde Kerbela ve Necef civarında yoğunlukta bulunmaktaydı. Zaten Kerbela, Hüseyin radıyallahu anh'ın ve onunla akraba bir kısım insanın bulunduğu kimselerin türbelerinin bulunduğu bir şehir. Necef'te Ali radıyallahu anh'ın türbesinin bulunduğu iddia edilen bir şehir. Bundan dolayı bu bölgede Şiiler çok yaygın olarak yaşıyorlar. Kürtler Araplardan sonra en çok nüfusa sahip olan etnik grup. Onlar genelde kuzeyde Erbil, Kerkük, Süleymaniye, Halepçe o bölgede yaşıyor. Amerikan işgali sonrasında ise bu bölgelere özellikle Kürtler doldurularak demografik yapı değiştirilmiş. Yani Kürtler özellikle bu bölgeye yerleştirilmiş. Kürtlerin büyük çoğunluğu Sünni ağırlıklı Müslüman. Onların arasında Şii az. Tarih boyunca Kürtler Irak içerisinde ayrı bir güç olmak için büyük çaba sarf ettiler. 19. yüzyıldan bu yana da bağımsızlık hayali kurmaktalar. Bu sebeple 2017'nin ikinci yarısında, Eylül ayında yanlış hatırlamıyorsam bir referandum yapıldı. Tüm dünyanın tepki göstermesine rağmen referandumu iptal etmeyen Barzani yönetimin ısrarı bölgede büyük bir kaosu hızlandırdı. Neticede Barzani'nin esamesi kalmadı orada. Bir başka etnik grup Türkmenlerdir. Kürtlerden sonraki büyük kalabalığa sahip olanlar. Irak'ın kuzeyinden itibaren Telafer, Musul, Erbil, Kerkük, Tuzhurmatu, Kifri, Karatepe, Hanekin, Mendil ve Bağdat'ın güneydoğusunda bulunan Bedre'ye kadar uzanan bir şerit üzerinde çoğunlukta yerleşmişler. Kerkük şehri onların asıl şehirleri. Türkçe konuşuyorlar. Türk kültürüne sahipler. Bu Türkmenlerin sıkıntısı ise yaşadıkları Kerkük şehrine Kürtlerin doldurulması ve demografik yapının bozulması. Bundan rahatsızlar. Ülkede eğitim parasız ve mecburi olmaksızın yürütülmekte. İlk ve orta öğretim seviyesi komşu ülkelere nazaran düşük. Okur yazar oranı günümüzde 160 civarında. Kerbela'daki bu kalabalık ülkenin normal kalabalığı değil. Bu Kerbela'da İmam Hüseyin radıyallahu anhuma'nın şehit edilişinin 40. günü anma törenleri yapılıyor. İki türbe ve türbelerin etrafında oluşan bu alan siyahları giyinmiş anma törenine katılan Şiiler. Tavaf ediyorlar, say ediyorlar bu alanda. 2015 yılında bugün de anma gününde bu ülkeye gelen Şii sayısı 13 milyon. 15 milyon, 17 milyon insan gelen yıllar da var. Kendi ekonomisi milli gelir şu an yaklaşık 4630 dolar civarında 2016 yılı rakamlarıyla. Ambargo, uluslararası ambargo Irak'ın petrol ve doğalgaz ve petrokimya üretimine tarımı olumsuz etkilemiş durumda. Tarım, petrolün keşfine kadar ülke tamamen bir tarım ülkesiydi. tarım eskisi gibi olmamakla beraber bugün de önemini korumaktadır. Petrolden elde edilen gelirin büyük bölümü tarımın modernizasyonunda kullanılmakta. Tarım arazileri genelde Mezopotamya bölgesi ve büyük ırmaklar boyunca toplanmış. Ülkenin arazisinin %43'ü tarıma elverişli ama bunun sadece %8'inden üzerine istifade edilebiliyor sulama imkanından dolayı. Tarım ve hayvancılıktan elde edilen gelir milli gelir içerisinde %20 paya sahip. Tarım sektöründe çalışanlar toplam nüfusun %12'sini oluşturuyor. Irmak boylarındaki vadiler ve kuzeydeki yaylalar daha çok tahıl, tütün ve meyve üretimine elverişli. Daha güneydeki bölgelerde buğday, arpa, mısır, pirinç, susam, fındık, pamuk, sebze ve meyve, tütün ve afyon yetişmesine müsait. Hurma hemen hemen tüm bölgelerde yetişen milli bir ürün. Irak tek başına dünya hurma üretiminin %75'ini karşılıyor. Bundan dolayı ekonomiye en büyük katkısı olan tarım ürünü hurmadır. Ancak hurma haricinde yerli üretim olan ürünler ülkenin ihtiyacını karşılamaktan uzak. Yani sadece hurma ihraç ediyor ülke, onun dışındaki tüm ürünleri ithal ediyor. Hiçbirisi, kendi ülkesine yetişen hiçbir meyve, sebze ve tahıl ülkenin ihtiyacını karşılamıyor. Bu ithalatın yapıldığı başka ülkeler İran, Suriye, Ürdün, Mısır ve Türkiye. Komşu ülkeler yani. Dünyanın önde gelen buğday ve pirinç ithal eden ülkesiymiş Irak. Tarım sektörünün sorunu ne? Kuraklık, su kaynaklarının verimsiz kullanılması, drenaj sisteminin yetersiz olması ve bunlarla bağlı olarak düşük verimlilik. Hayvancılığa gelince Irak halkının hayatıyla büyük ölçüde paralellik gösteriyor. Sığır yani büyükbaş hayvan, at, eşek, katır kuzey bölgelerde, deve Asur arazisinde, çöller ve Mezopotamya'nın bir bölümünde, koyunla Mezopotamya bölgesinin batısında yetiştirilen, yoğunlukla yetiştirilen hayvanlar. Balıkçılığa gelince daha çok kuzey bölgelerdeki ırmaklarda gelişmekte. Daha önceleri balıkçılık Körfez kıyısında da önemli bir geçim kaynağı iken savaş ve sonrasında olan deniz kirlenmesi sebebiyle balık nesli denizde de tüketilmiş maalesef. Sanayiye gelince Irak'ta çıkarılan petrolün mühim bir kısmı ham olarak ihraç edilmesine rağmen sanayinin en önemli kolu petrol rafinerizasyonu ve petrokimyadır. Petrol ve doğalgaz gelirlerinin gayri safi yurt içi hasıladaki payı %12, çalışan nüfusun %11'i sanayi sektöründe, petrol rafinerileri Bağdat, Basra, Kerkük ve Musul'da, petrokimya tesisleri ise Bağdat'ta bulunmakta. Sanayinin bu konuda genelde Rus teknolojisi kullanılmakta. Petrolü pamuklu, yünlü ve ipekli dokuma takip ediyor. Tekstil sanayisi Bağdat, Musul ve Hilla'da toplanmış durumda. Yakın tarihte büyük ilerleme gösteren diğer sanayi dalları çimento ve suni gübre üretimi idi. Konserve, şeker, sigara, nebati yağ, ağaç ürünleri imalatta tarıma da bağlı olarak gelişmekte. Ülke tarım araçları ve otomotiv sanayinde de Rus teknolojisinden faydalanmakta. Körfez Savaşı ile sanayi ve ekonomik durumu güçlük içerisine düşmüştür. Memleket çünkü bir başa harap olmuştur bu Körfez Savaşı illeti sebebiyle. Ticarete gelince ülkede ülke içi ticaret eski metotlarla yapılmakta. Nakliye ve tabiat şartları sebebiyle her bölge kendini beslemek zorunda. Yani bir ülkenin bir tarafından başka tarafa nakil çok fazla yapılmıyor. Dış ticaret yeni yeni gelişmekte. İhraç ettiği ürünlerin başında petrol, doğalgaz, petrokimya ürünleri geliyor. Bunu hurma, çimento, koyun ve hayvan derisi izlemekte. İthalat ise daha çok teknoloji transferi ve ağır sanayi ürünleri şeklinde olmaktadır. Önemli ithal ürünleri makine, araç ve yiyecek maddelerdir. Ulaşıma gelince Irak'ta ulaşım genelde karayolla yapılmakta. En önemli karayolları sınırları ve petrol bölgelerini Bağdat'a bağlayan yollardır. Yani Bağdat merkezden itibaren sınırlara ve petrol bölgelerine ulaştırılan karayolları çoğunluktaymış. Ülke içi ulaşımda demiryolu ikinci sırayı alıyor. Demiryollarda hemen hemen bütün büyük şehirler birbirine bağlamakta. Büyük ırmaklar ve suni su yolları da şartların uygun olduğu zamanlarda ulaşımda önemli yer tutabilmektedir. Irak, Basra Körfezi'ne sadece 100 km'lik bir kıyısı olmasına rağmen her türlü deniz yolu ulaşımında hizmet verebilecek iki büyük limana sahiptir. Ülke içi ulaşımda hava yolu çok fazla önemli değil. İnsanlar hava yolu ulaşımını çok fazla tercih etmiyorlar. Ancak Basra ve Bağdat'ta uluslararası hava trafiği merkez noktaları denebilecek değere sahip iki şehir. Bu ülkedeki Bağız hareketi ki Irak'ta beli kırıldı bu Bağız hareketi nedir? Geçmişte çok önemli yer olduğu için ona değinmekte fayda var. Bağız Partisi 1943 yılında Hristiyan asıllı Michel Eflak tarafından Şam'da kurulmuştu. Yeniden doğuş, yeniden diriliş anlamına geliyor. Baas, Arap sosyalizminin yöntemlerini, Arap dünyasında bir yeniden doğuş gerçekleştirmeye çalışan siyasi bir anlayışa ve partilere verilen isimdir. Maksadı nedir? Sosyalist bir sistemle yönetilen birleşik, laik bir Arap toplumu kurmak. Birleşik, laik bir Arap toplumu kurmak. Çünkü İslam'la alakası yok. Bilakis İslami faaliyetleri engellemeye çalışan bir anlayış. Peki, son söz olarak Irak ve İran Savaşı'nın sonuçları nelerdir? Belli başlı büyük sonuçlar nelerdir? Amerika'nın işgalinden sonra Irak'taki sivil katliamları 3 yılda 50 bin civarında. Bunlar resmi kayıtlar. Hayır, resmi kayıtlar ne kadar bilmiyoruz. Körfez Savaşı'ndan sonraki 50 bin. Bir de 2011'de Suriye'yi iç savaşa sürükleyen olay 2013'te Irak'a sıçramıştı. Ve o Irak'a sıçran savaşta da 2013'ten itibaren 3 yıl içerisinde toplam sivil kaybı yaklaşık 50 bin. Yani iki olayda birisi Irak'ın işgali, diğeri de iç savaşın ülkede yaygınlaşmasıyla ortalama 50'şer bin insan kaybı. Bu resmi kayıtlar. Evet, Irak ve İran savaşının sonuçları son söz demiştik. Birincisi 8 yıl gibi uzun bir süre süren bu savaş sonucunda hepsi Müslüman. Bu iki ülkeden yaklaşık 1 milyon insan hayatını kaybetti. İran, Irak halkından 1 milyon insan hayatını kaybetti. Savaş sırasında iki devletin birbirlerinin petrol bölgelerini bombalaması sonucu sadece petroldan kaynaklı 150 milyar dolar civarında ekonomik kaynak yok oldu. Irak, İran'ın, İran, Irak'ın petrol noktalarını, bölgelerini bombaladığı için 150 milyar dolar civarında ekonomik kaynak yok oldu. Sadece petrol bölgelerinin bombalanmasından dolayı. Savaştan sonra iki ülkede ekonomik sıkıntılar yaşandı. Kuveyt'in işgalinde Irak'ın yaşadığı bu ekonomik bunalımda etkili olmuştur. İran-Irak savaşı ile Arap ülkelerinin taraf olması Arap Birliği'nin bozulmasına ve İsrail'in Orta Doğu'da daha serbest hareket etmesine zemin hazırladı. Evet, İran ve Irak ikisi Arap Birliği'nin ülkeleri. Bu iki ülke arasında savaş çıkınca bazı ülkeler Irak'ı destekledi, bazı ülkeler İran'ı destekledi. Dolayısıyla Arap Birliği de bozulmuş oldu. Arap Birliği de bozulunca bu kime yaradı? İsrail'e. Bazı devletler tarafsız olmalarına rağmen bu iki devlete silah satarak da önemli bir gelir elde etmiş oldu. Müslümanlar birbirini kırdı. Bunlara silah satan, mühimmat satanlar da bundan menfaat elde etmiş oldular. Allah Azze ve Celle böyle Müslümanları ıslah etsin. Onları ilim ifan sahibi yapsın, takva sahibi yapsın. Ümmet birliği hedefinde bir araya gelmeyi onlara nasip etsin. Ve onların başındaki halihazırda yaşadıkları ve geçmişte yaşayıp etkileri süren musibetlerden, beladan selamete kurtuluş erdirsin. Subhanallahumma bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ente, estağfiruke ve etûbü ileyk. Âhiru davâ. Elhamdülillâhi.